99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy w piątek, 11 dzień października, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie już po debacie nad wnioskiem o odwołanie szefa Rady Mediów Narodowych. Za chwilę głosowanie. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wnioskuje o doprowadzenie byłego szefa ABW Piotra Pogonowskiego. Obywatele Ukrainy i Szwajcarii wśród poszkodowanych w wypadku koło Lwowa. Sejm zdecyduje lada moment o odwołaniu szefa Rady Mediów Narodowych. Koalicja rządząca zarzuca Krzysztofowi Czabańskiemu naruszenie zasady bezstronności. Chodzi o zasiadanie przez szefa Rady Mediów Narodowych we władzach Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który z kolei ma udziały w spółkach mediowych powiązanych m.in. z Gazetą Polską Codziennie i Telewizją Republika. Przenosimy się na Wiejską. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie argumenty padały w sejmowej debacie? O, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Urszula Augustyn z Koalicji Obywatelskiej, która prezentowała założenia wniosku posłom, mówiła, że Krzysztof Czabański, zasiadając w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, ma pośredni wpływ na spółki zależne od tego instytutu, jak Srebrna Media, Geranium, a także Słowo Niezależne oraz Telewizja Republika, i posiada tym samym według posłanki pośredni wpływ na działalność tych firm, a to z kolei narusza artykuł 5 ustawy o Radzie Mediów Narodowych. To jest naprawdę bardzo przykre, że dzisiaj ta Izba musi o tym debatować i że trzeba odwoływać pana Krzysztofa Czabańskiego z zajmowanego stanowiska. Bo to świadczy tylko o tym, że nie ma za grosz przyzwoitości. Inaczej sam zrezygnowałby z tej funkcji. A posłanka PiS i członkini Rady Joanna Lichocka wskazywała w debacie, że odwołanie Czabańskiego to polityczna zemsta i próba sankcjonowania nielegalnego przejęcia władzy w publicznych mediach. Łamiecie ustawę o Radzie Mediów Narodowych. Wymyśliliście sobie pretekst i macie naciągane ekspertyzy. Za wnioskiem o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego zagłosują wszystkie kluby koalicji rządzącej, a także Konfederacja, co zapowiedziała na sali plenarnej, a przeciwko oczywiście będzie Prawo i Sprawiedliwość. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski po raz trzeci nie stawił się na przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Ta zapowiada wniosek o ukaranie byłego szefa ABW i doprowadzenie go na przesłuchanie. Nie ma takiej możliwości, żeby świadkowie nie stawiali się przed komisją bez usprawiedliwienia, mówi szefowa komisji Magdalena Sroka. Nie jest zaproszenie, to jest obowiązek. Wszystkie osoby, które mają wezwanie, powinny stawić się, odpowiedzieć na pytania, a ja rozumiem, że ukrywają się, czy unikają odpowiedzi na pytania i nie stawiają się przed komisją. Osoby, które mają po prostu coś do ukrycia. Piotr Pogonowski przesłał do komisji pismo, w którym po raz kolejny powołał się na wrześniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności komisji. A w wypadku z udziałem polskiego autokaru w Ukrainie zginęli kierowca i pasażer ciężarówki oraz jeden z pasażerów autobusu. Rano w okolicach miejscowości Czyżki Flixbus zdarzył się z autem ciężarowym. W wypadku uczestniczyło też kilka samochodów osobowych. 3 osoby zginęły, 35 zostało rannych, poinformował szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki. Wśród poszkodowanych są obywatele Ukrainy i Szwajcarii. Ranni trafili do lwowskich szpitali. 22 osoby zginęły, 117 zostało rannych w wyniku izraelskich nalotów na centrum Bejrutu. Informacje przekazało Ministerstwo Zdrowia Libanu. Wysoki rangą urzędnik Hezbollahu, który był celem nalotów, miał uciec. Izrael nie wydał ostrzeżenia o ewakuacji przed atakami i nie atakował wcześniej tego obszaru. Jest oddalony od południowych przedmieść Bejrutu. Tamtejsza siedziba Hezbollahu była wielokrotnie bombardowana przez Izrael. Ministerstwo Zdrowia Libanu poinformowało, że wśród zabitych jest 8-osobowa rodzina, w tym 3 dzieci. ONZ alarmuje, że jej siły pokojowe w południowym Libanie są w coraz większym niebezpieczeństwie. Nad ranem ostrzelany został punkt obserwacyjny należący do sił pokojowych UNIFIL w Nakura. Rannych zostało 2 żołnierzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zbliża się Dzień Nauczyciela i rodzą się pytania, czy będą mogli przyjąć prezenty od dzieci i rodziców. W wytycznych dotyczących nowych standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych napisano: nie wolno przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani opiekunów dziecka. Resort Sprawiedliwości, który przygotował wytyczne, utrzymuje, że są to tylko wskazówki. Pedagog, były rzecznik praw dziecka Marek Michalak mówił w radiowej jedynce, że prezenty są sposobem wyrażenia wdzięczności. Kolokwialnie mówiąc, to nie dajmy się zwariować. Ja myślę, że kulturowo mamy pewne rzeczy także wpojone i też nie ograniczajmy możliwości okazania wdzięczności. To jest tak, jak na Dzień Dziecka dzieci dostają od swojego nauczyciela, wychowawcy cukierka, tak samo mogą w ramach okazania sympatii dać mu kwiatka. Chodzi o symbol, chodzi o pamięć, chodzi też o nauczenie, wpojenie pewnych zasad współżycia, kultury.

No i zaczynamy z przytupem drugą godzinę audycji Nowe w Piątek. Miesiąc temu wydali debiutancką płytę, a teraz dzielą się takim oto singlem. Grupa Gurriers z Irlandii, skład, który polskiej publiczności dał się poznać m.in. na zeszłorocznym Offie. Utwór Dippin' Out, którego słuchaliśmy chwilę temu, to kompozycja, która co prawda znalazła się na płycie Come and See, tej wspomnianej debiutanckiej, ale była to nieco inna wersja tego utworu. Singlowy edit i przy okazji przypomnienie albumu, na który zdecydowanie warto czekać, po który warto sięgnąć, jeśli lubią Państwo takie dźwięki. No to na Wyspach Brytyjskich zostajemy muzycznie. Tym razem jednak przenosimy się do Liverpoolu i słuchamy nowego singla grupy The Wombats. Summer sun making summer sweat. Sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them. Every other word. Your life story's not of my concern. How about we talk about me now? How about you let me go free now? And the earth keeps spinning round, and I should have learned by now that I was never at the center. Before I could surrender. Sorry, I'm late, I didn't wanna Sorry, I'm late, I didn't want to come. No to takie chyba trochę godzenie się ze swoim introwertycznym obliczem. Bardzo mi się podoba ten tytuł i w ogóle podoba mi się pomysł, że The Wombats wracają z nową płytą. To znaczy, no, płyty jeszcze nie ma, ale jest singiel, który właśnie nam wybrzmiał na trójkowej antenie. I znowu mamy utwór, który moim zdaniem pięknie by współgrał z latem, więc ja pozwolę sobie przedłużyć ten klimat letni, żeby łatwiej było przetrawić to, co dzieje się za oknem, a pomoże nam w tym grupa Czechosłowakia. Wróćmy tam, gdzie piasek dźwięczy pod stopami. Zapach traw pasowuje się. Do morza rytmu dnia Mała wycieczka na Hel ze sprawą i z pomocą zespołu Czechosłowakia. Wbrew nazwie zespół z Polski i właśnie wydał nową płytę Sunny and Loud. No, tytuł sugeruje, że możemy się spodziewać słońca i hałasu. Aż tak bardzo hałaśliwie nie jest, na pewno jest słonecznie i słucha się tego albumu z dużą przyjemnością. A tak a propos przyjemności, no, ten utwór bardzo nam do tej kategorii pasuje. Clairo i Love Songs. No i wprowadziła nam miły, lekko magiczny nastrój Clairo w nowej kompozycji Love Songs, ale nie jest to jej autorski utwór, a cover kompozycji Margot Gurian, nowojorskiej artystki, która tworzyła głównie w latach 60., chociaż jej utwory i płyty wielokrotnie powracały. Po latach, z tego co pamiętam, całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, ukazała się płyta Words and Music, prezentująca jej znane, ale też wcześniej niesłyszane utwory i nowe wersje tych znanych kompozycji. No to jestem ciekawa, co powiedzą Państwo na to. To tak w temacie nowych wersji znanych już utworów. Jestem fanką ogromną zespołu The Last Dinner Party. To nowa wersja utworu Army Dreamers. No, to wykonanie również bardzo mi się podoba. Nagranie koncertowe i można je znaleźć na rozszerzonej wersji albumu Proud to Ecstasy. Płyta z dopiskiem Acoustics and Covers ukazała się dzisiaj i dzieje się na niej naprawdę bardzo dużo dobrego. Nowe wersje znanych utworów grupy, ale także jeszcze więcej coverów. Poza Army Dreamers mamy tutaj chociażby Wicked Game i również brzmi to znakomicie. Nową wersją deluxe swojej całkiem już znanej płyty podzielił się ostatnio także Ben Howard, a oto jej mały fragment, The Baron. Full of yesteryear's Forget Where We Were. 10 lat minęło od premiery tego albumu Bena Howarda. Z tej okazji artysta podzielił się jego rozszerzoną, bardzo ładną wersją, bo poza kompozycjami podstawowymi, czyli tymi, które znalazły się na pierwszej wersji płyty, mamy też kilka bonusów i nowych utworów, takich jak właśnie The Baron. Bardzo fajna gratka dla miłośników twórczości Bena Howarda. Wracamy teraz do polskich płyt i polskich artystów. Przed nami jedna, no wydaje mi się, z najgłośniejszych premier tego tygodnia. Nowy album Rubensa Bez Trzymanki. Już jest, a na tej płycie takie utwory jak Twoja Miłość. Twoja mi we'll Rubens i Twoja miłość. Ten utwór można znaleźć na nowej płycie artysty bez trzymanki, ale można go także znaleźć na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. A ja przypominam, że głosowanie tylko do godziny 12, więc czasu zostało naprawdę niewiele. A jeszcze spieszę z informacją, że dzisiaj wieczorem pierwsza trójka wyjątkowo w wykonaniu Mariusza Owczarka. Także zachęcam do słuchania. No i skoro temat pierwszej trójki już się pojawił, to ja przypomnę, że w zestawie do głosowania mamy też takie znakomitości jak utwór God Gave Me Feet for Dancing. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Ja się naprawdę nie mogę uwolnić od tego utworu. Od momentu premiery ciągle chodzi mi po głowie. Ezra Collective, God Gave Me Feet for Dancing. No naprawdę trudno usiedzieć w miejscu, kiedy w głośnikach albo w słuchawkach pojawiają się takie dźwięki. Przypominam, trójka.polskieradio.pl, ukośnik głosowanie. Ten utwór jest w naszym zestawieniu, więc jeśli komuś się podoba, to zachęcam do głosowania na naszej liście przebojów. To fragment wydanej w zeszłym tygodniu płyty Dance No One's Watching, a wracając do premier dzisiejszych, oto nowy album zespołu GOAT. Nie pierwsza płyta w ich karierze, ale chyba jedna z tych ważniejszych, bo nazwali ją po prostu GOAT. A przypominam, że to zespół GOAT ze Szwecji. Chociaż jak ich czasem słucham, to mam wrażenie, że z kosmosu. Znakomity psychodeliczno-eksperymentalny skład. A to był utwór GOAT Brain z ich najnowszego albumu. A przed nami, no znowu taneczne, chociaż w inny sposób, dźwięki od TVB i gest Julki. Przed Państwem Tonik. Tektonik, słodka ktonik, gorzka ktonik, słodka ktonik, gorzka ktonik, słodka ktonik. Napiłam się nieba i czkam. Choć bez monotonii to dalej nie mogę tak stać. Mam tyle na głowie, że szyja powoli się chowa i odsłania kark. Mam wszystko na dłoni i wszystko to po nic. Uchylasz mnie nieba tą mgła i gorzka ktonik, słodka ktonik. Napiłam się nieba i czkam. Powietrze z betonu i w oczach neony i one świeciły, gdy szłam. Bez kresu to koniec, za chwilę to goni i będzie znów dalej, znów bliżej niż ja. I gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Uchylasz mnie nieba tą mgła i gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się nieba i czkam. Od paru nocy nie patrzę, tylko przejść chcę po cichu jak zawsze. Się wylałam tonik i ktoś się popatrzył, a doszłam aż dotąd klejącym się kapciem. Rzuciłam spojrzenie, co jest bark. Ta noc mnie zamroczy, skleiły się oczy i znowu twój osąd i pytasz, no po co? A ja zła jak osa spojrzałam na szklankę, ruszyłam przed siebie na bar. Choć bez monotonii to dalej nie mogę tak stać. Mam tyle na głowie, że szyja powoli się chowa i odsłania kark. Mam wszystko na dłoni i wszystko to po nic. Uchylasz mnie, bo to mgła i gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się nieba i czkam. Chciałam nie patrzeć, ale ktoś stał, było późno i każdy trochę jak ja. Byłam lekko na bombie, dumna jak paf, niby szłam i pozornie. Nogi bez wad, mijał czas jakby śnieg gdzieś, oczy mam tam. Nas jakby mniej i po co tam mgła, miałam nie patrzeć. A patrzysz jak ja, tam. Choć bez monotonii to dalej nie mogę tak stać. Mam tyle na głowie, że szyja powoli się chowa i odsłonię kark. Mam wszystko na dłoni i wszystko to po nic. Uchylasz mi nieba tą mgła i gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się nieba i czkam. Choć bez monotonii to dalej nie mogę tak stać. Mam tyle na głowie, że szyja powoli się chowa i odsłonię kark. Mam wszystko na dłoni i wszystko to po nic. Uchylasz mi nieba tą mgła i gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się nieba i czkam. Tak, ten utwór już pojawiał się na trójkowej antenie, ale mamy całkiem dobry pretekst, żeby zaprezentować go w audycji Nowe w piątek dzisiaj, bo właśnie ukazała się epka, na którą ten utwór trafił. Epka Bar. Bardzo udana współpraca Tomka Leśniewskiego, znanego jako TVB, i gest Julki, wypełniona, no jak sami Państwo słyszeli, nieczęsto ostatnio w Polsce słyszanym drum and bassem. No to teraz jeszcze jeden polski utwór w dzisiejszej audycji. Adaś i wspomnienie o... Teraz nie będę krzyczał jak coś. Sorry, ale nie mogę już dłużej. I gdzie ten seks w wielkim mieście? I co z marzeniem o byciu Samantą Jones? Czy żyjesz swoim życiem jeszcze? Wyobrażenia dają najmocniej w kość. Zimno tu na Californication. A miałeś być jak Hank Moody kiedyś na lekcji. Chcę życie z treści. Mój tato znów wczoraj się łudzi. Zapomnę, zniknę w szarym tłumie, zanim zawiążę na słupę pisać. czarnej koszuleni. Uśmiechnę się do ciebie, przytuli mnie wspomnienie o. Nie wiem, serio. Nie wiem, co mam ci w tym momencie powiedzieć. I... Jestem zniszczony. Jestem zmęczony. I to wszystko jest w ogóle bez sensu. Wszystko mi się gubi. Sam się cały głów trafię. W rękach się topi śnieżno-biały pikmik. Znów na patyczku widzę napis przegrałeś. Stoję w kącie pośród pięknych silnych. Z drogich dżinsów ścieram białą plamę. Zrywają boki, wyśmiewając wszystkich. Burze umysłów częściej kończą się gratem. Przed zjazdem ochronią ich tylko używki i zabieg, by twarze nie były tak blade. Bombonierka pragnie, przeterminowana o tysiące zbędnych kar. W śniegu jestem tylko płatkiem i zostawię tylko przezroczysty szat. Uśmiechnę się do ciebie, przytuli mnie wspomnienie o. Zanim zapomnę, nim zniknę w szarym tłumie. Zanim zawiążę na słupeł i zapnę koszulę nim. Uśmiechnę się do ciebie, przytuli mnie wspomnienie o. No jest coś niezwykle ciekawego w tej kompozycji. To Adaś i wspomnienie o przedostatni utwór na dziś, bo audycja Nowe w Piątek już dobiega końca, a my analogicznie do tego, co działo się godzinę temu, znowu zakończymy jazzem. Jak zapowiadałam tę audycję, to jeden ze słuchaczy, Bartek, którego serdecznie pozdrawiam, przypomniał, że wyszedł nowy Ashley Henry. Sprawdziłam, brzmi znakomicie, dlatego pojawi się dzisiaj na zakończenie, a ja tymczasem dziękuję za to spotkanie. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Michał Kowarski, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to zostawiam Państwa z tymi bardzo przyjemnymi dźwiękami Synchronicity.